Yo. Na podłodze leżą ciuchy damskie. Muszę je ocucić blantem w bazie dekawudy danskiej. Mam zamiast tej puchy szklankę. Nie oprawiam stówy w ramkę. Ja wydaję póki hajs jest. Mam już level 8 w chamstwie. Psy wam każą mówić kłamcie. Myśli jak te fusy w kawie. Drogi są na skróty zawsze. Gminie potem ruchy najpierw. Jakie tego skutki marne. Tanie szlugi suszy w gardle. Limuzyny suwy czarne. Tydzień w tydzień kluby barne. Także muszę kupić karnet. To zapach przekrętu, albo pachnie jej Jimmy Choo. Tych nie ma perfum, a obok Carrefour wódkę kupimy tu. O, żadnych szeptów, białe na wierzchu jak kokainy stół. Cztery razy już przekroczył limit. Puls DMT, to na wstępie. Grzyby następnie, świeże, więc miękkie. Ona też przełknie, kwasy tak chętnie. Czasy fakt ciężkie, hajsy brak w sejfie. Autobasem dom. All I want to do. Panny na trendy, Bentley Sport. Felgi dwudziestki, czwórki. Na hawajskich wyspach, rajski przysmak. Ostatnie piętro w centrum. O, obrazy pięć sejfów. W biznes klasie seks prywatny jet. Na nadgarstku Omega, AMG Mercedes. Szuka mnie fiskus dla gamonia jak anonim. Sądu listów nie odbieram od dawna od nich. I jedna sztuka szuka mnie dziś tu. Codziennie z rana dzwoni i śpiewa pizdur, choć lekcje z anatomii. O, spóźniam się, bo mi się spóźnia sikor. Tłuk jest na czas, chociaż wsadziłem wczoraj pudła tysiąc. Brud wesio, zostaw gadki pseudo kurwa VIP-om. Te zmarszczki dnie od podjeżdżania pod klub taryfą. Ból nadal nauczką, trumna nadal trumną. Umiar mam za późno, stuwa dawaj drugą. Już mam plan na jutro. Wuda lana z wudą, król na asa górą. Ruda czarna trójkąt, całe życie pragnął ukraść. Ich jedyną szansą szóstka, ryj zamyka banknot w ustach. Pycham im go, trwa korupcja, czasem ciężko bardzo ustać. Nie wymięka łatwo trzustka, choć problemów nadprodukcja. Huśta to się martwo frustrat. Autobasem dom. Panny na trendy, Bentley Sport. Felgi dwudziestki, czwórki. Na hawajskich wyspach, rajski przysmak. Ostatnie piętro w centrum. O, obrazy pięć sejfów. W biznes klasie seks prywatny jet. Na nadgarstku Omega, AMG Mercedes. Autobasem dom. Panny natrętne, Bentley Sport. Felgi dwudziestki, czwórki. Na hawajskich wyspach, rajski przysmak. Ostatnie piętro w centrum. Obrazy pięć, sejfy. W biznes klasie seks prywatny jet. Na nadgarstku Omega, AMG Mercedes.